Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη με παίρνετε για τρελό. Ναι. Απόστολε. Έλα. Όλα καλά. Όλα καλά. Χρόνια πολλά στο Μαρινάκι που πάντα μπερδεύω γιατί εγώ το Βαγγέλη ξέρω. Τον άλλο Μαρινάκι γιατί είναι πρωταπληλιά. Παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου. Γεια σου, Τσαβάρη Αποστόλη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τι κάνεις, παιδάκι μου. Από Μόσχα, ήθελα να σου πω ότι τελικά το κατάλαβα. Ο γυμναστηριακός, η Σιριζέα και πιθανόν το απομενάκι σου είναι δικά σου κατασκευάτρωτα. AI. Δεν έχει γίνει αλλιώς. Δεν έχει ξέρω. Τι βάζει, τι τα λένε αυτά που λένε. Δεν κολλάει, ρε φίλε, να λένε αυτά που λένε. Κολλάει, κολλάει. Πάντα. Είναι πολύ που δεν είναι καλά. Ναι, εγώ σου λέω είναι δική σου, εσύ του έχει βάλει. Είναι βαλτή. Του πληρώνω, λες. Είχα κάτι παλιό λεφτά για πέταμα και τα δώσει σε αυτού. Είναι σήμερα πριν τα τριλιά, ξεσκεφάσου, πες την αλήθεια, φανερώσου. Δεν λέω. Για μένα είναι η μέρα μου. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους πρωθυπουργούς μας. Από το 1980 μέχρι το 1995 δούλεψα στην Κηφισιά. Ξέρεις τι έμαθα, Αποστόλη μου. Ναι, έκανες παγωτά που έδινες. Ναι, άστα παγωτά. Ξέρεις τι έμαθα. Εκεί είχαν πλούσιοι άνθρωποι, πλούσια παιδιά που κάνανε και παρέα και τέτοια. Ξέρεις τι έμαθα. Ότι τα λεφτά που έχει ο άλλος δεν είναι δικά μου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήξερα και το κατάλαβα αμέσως. Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου. Τι λέει, παιδί μου, μεγάλες σοφίες έμαθες στην Κηφισιά. Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Θουρνάρας εκεί στο Κουσκίνι προηγουμένως και κολοτριβόταν. Να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας. Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία. Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά. Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω. Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς. Τέλος πάντων, καλά. Εντάξει τώρα. Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, είναι ιδιωτικές. Και ανήκουν και στους μετόχους. Και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και να. Ένας... Όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας. Τώρα σας το είπε. Μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω. Α, εσύ το λες. Α, έτσι αυθαίρετα. Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ρώτησε ένας ακροατής. Το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ποιον ανήκει? Σε αυτόν, 1-0. Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά, γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψαν τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, 1.000 το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έλα, πώς το λέ? Έλα. Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου? Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο. Τίτλος αστικού μπουλεβάρδου, αντάξει των μπουλεβάρδων της Ευρώπης. Βροχές, θα μας αποζημιώσει όμως το Άδωνης. Σε τι? Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη. Που βρέχει? Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας. Α, μάλιστα. Τι ωραία. Τι ωραία, ναι. Βρε γέλιο. Ναι, καλά. Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε. Ναι, ναι, ευθυμίσατε. Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε. Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά που μας δίνουν, ναι, έχουμε χεστεί στο τάλιρο, τι στο διάολο. Πάλι γέλιο, ωραία. Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες. Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο. Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είσαι Αχιλλέας Μπέος. Και αυτό είναι γέλιο, ναι, με αλλού τον τόνο. Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Ναι, ναι, τι Αποστόλης, τι Μπέος, το ίδιο είναι. Βρε χιούμορ, ευχαριστώ. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Hello. Hello, Αποστολής. Τι γίνεται? Καλά είσαι? Καλά. Κάνει μια επενδύση Έλληνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω. Τι? Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με την Μόσχα? Δεν θέλω. Τον καιρό της Επαναστάσεως. Δεν θέλω. Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι. Ούτε οι άλλοι θέλουν, ναι, σε διαβεβαιώ. Θέλουν πολύ για να μάθετε. Δεν θέλουν, παιδί μου, δεν θέλουν. Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου. Δεν ψάχνω ένα γραμματόσημο. Πού να είναι? Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου. Ένας καλά δεν είναι σήμερα. Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε στο ταχυδρομείο να μην το κλείσουνε. Και ποτέ τους. Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει όλα. Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς. Ναι, γιορτάζουν και οι καθολικοί, να τους πω καλή μεγάλη εβδομάδα, να έχουν καλή ανάσταση και χαρούμενοι λαμπροί. Έχουν αυτοί οι λαμπροί τώρα. Ναι, ναι, τα έχω μάθει. Καλή εβδομάδα, αλλά στην καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπεί όλοι οι νέοι, να δούνε τον Πολ Χέλλερ τον Καναδό που μας τα είπε όλοι. Α, μιας και κάθονται, ευκαιρία είναι, λες. Οι Έλληνες, ναι, τα έχουν βάλει οι Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους, να βλέπουν το Charles James Hall με τη ψηλή λευκή with tall white και το Millennium Hospitality. Οπα. Τα μοντέρνα. Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα. Όλα αυτά, ναι, ναι, υπάρχουν αυτά, να πούνε στην πού να το ξέρω κι εγώ. Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν, το δικό μας δεν τα βάζει. Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το κογκρέσο μας. Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές, ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Ναι, και καλά, να μην χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε διάβασμα. Διαστικές εκδόσεις. Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου. 112 σελίδα έχει τα ίδια. Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Yeah. Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία. Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτ, το τελευταίο, με το κρακεράκι, μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Τασούλα. Είδα τη δήλωση που έκανε για το 81. Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας. Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία. Α, αντάξει. Τι ωραία. Εντάξει. Ναι, ναι. Μουσαναρχό, ένα-ένα, χρόνια δόξα σου μένα. Μουσαναρχόνται ένα-ένα, χρόνια δόξα σου μένα. Να ήταν το 81. Να'ρθει μια στιγμή με άντρια στο τιμόνι το πασχό γαζόνι με τσοβολάδο στα όλα ζήτω η δραχμή και να φουλάρω τις μέρες στα μάτια το πορτοφόλι με την καλεστά και να τα σπάω τις νύχτες στα πιάτα σε φαντασία και σε δειλινά. Γεια σου βρε Τασούλα αλάνι, όπου ένα δειμάνι λόγο δεν μπορεί να βγάλει ούτε μια στιγμή. Έκτακτο. Λέει μεγάλη εβδομάδα, να βρουν ένα το βιβλίο. Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, ατσακ. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε! Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Άλτιση, άλτιση, πυροβολό! Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Δουλεύαν στο Μητσοτάκη, στον πρόεδρο Μακρόν, στον Ντόναλντ Τραμπ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οχ Μακρόν, οχ Ντόναλντ Τραμπ. Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ανήκομεν εις τη Δύση. Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις και ότι σαν σύγχρονη μίδια έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αποχώρηση τώρα, να ψηφίσει όλη η χώρα, το lifestyle που πλασάρουν μας μολύνει στα ψώρα, βάλε δύο αφημίσεις, φυγές να πουλήσεις, ένα κουτί εκατομμύρια θρημωγμένες συνειδήσεις. Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στη βαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον. Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη, δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα. Σύγχρονη μίδια, καμέρες και μίδια, πάνω στη καριέρα παίζονται εκατομμύρια. Χρειάζονται τα πιόνια με κολλία για αυτούς, δεν μας βλέπουν σαν ψυχές, μας μετράνε σε αριθμούς. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων. Και θέλω μια παραγγελία, να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει, και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα λεσκάρι σε βίδα, όξο αλουτρός αλουπίνης, και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε. Τρελάθηκα όταν σε είδα, χάθηκα, λασκάρισε η βίδα. Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του. Όσο αλλού τρως. Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ. Όσο αλλού πίνεις. Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια. Όσο αλλού τρως, αλλού πίνεις, καλού πας και το δίνεις. Φάγατε, φάγατε, φάγατε. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ. Ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κραχ. Θέλω να βάλεις μία αφιέρωση, ναι, την Παρασκευή, ναι, τα μαλλιά σγουρά για τον αγωνιζόμενο Λιβανέζικο λαό. Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κορά κουκρούμα, ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Έλα, πώς όλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά, θυμάσαι. Ε, τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς. Μπράβο, λοιπόν. Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός. Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη. Τι εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα. Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Τα νέα επίγοντα. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στη Νέα Ιωνία. Φτώχεια μου Νέα Ιωνία, στα μάτια σου είδα το φως. Χριστός Ανέστη! Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία παλιωμαλά. Έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνης, θα το κολλάς αυτό. Θα φύγεις με σπασμένη μύτη, σου γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε το η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς, κάτω, δες το. Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω. Έχουν καλέσει σε πανσυνθοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ. Μία ψιλον αλφα, γιώτα, ωμέγα, νι, γιώτα, αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα. Θα φάνε απ' έξω αυτοί. Τι θέλουν. Ναι, θα έχει φασαρία. Να πούν τι. Τέτοιο τύπο. Κοιτάξτε, έχω καταλήξει το γιατί γίνεται αυτά. Τα Νέα Ιωνία τώρα, μπορεί κυρία, να το πάμε σε μάγκας, δεν παίζει με την καμία. Ο χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα. Στους δρόμους γραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας χωθεί θα φύγει με σπασμένη μύτη. Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται. Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάσουν στο πιο τρελό σου όνειρο. Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας. Το πέτρινο θα το θυμάμαι, μάγκα μου για πάντα. Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Γεια σας. Γεια σας. Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό. Οπα. Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ? Με μένα. Α, ωραία φωνή. Εμπαινές. Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι. Okay. Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια. Ναι. Από σόλη. Να μπω στο θέμα. Μπες. Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό. Έγινε, να καλά. Στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού. Ήρθε στο χωριό ένας ξένος με τα μάτια του βαριά. Είπε πως είναι προφήτης και φέρνει αλήθεια χαρά. Μα κανείς δεν τον πίστεψε, τον κοιτάζαν ηρωνικά και εκείνος τους είπε μόνο αν μιλήσει ο τείχος τότε θα θα είναι αληθινά. Κι όταν μίλησε ο τείχος βροντερά, μην το πιστεύετε, ψέμα ή χαρά. Άρα μου στέκιαχνα τόσο εύκολα. Τι ωραία. Α, μωρέ. Τι θες, ρε. Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει την ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι. Έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ. Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε. Άκου, ρε φουκάρα. Σας βλέπω εγώ, τα σκαλιά της εκκλησίας, εγώ θα πετάω τα ρίζια. Αφήστε με, αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο. Ρε, είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλει. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρει καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούργια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά. Είσαι καθαρό, πλημμένο. Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχει, ρε αγόρι μου, να μιλά για αεροδρόμιο. Να σου πω τώρα που έχει αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλά και αγγλικά στου ξένου. Να σου πω, ρε, είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία. Για την Παρασκευή θα το βάλει. Yes, yes, tell me. Την Παρασκευή θα το βάλει αυτό μαζί με το θυμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουκαρά, ρε λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχει, ρε μαλάκα, με το αεροδρόμιο, ρε βρωμιάρι. Ναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε. Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά. Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο. Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι. Ρε, Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουγκαρά, ρε λιβανιστήρι. Αντε και γάμι το σπίτι σου, γάμι. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, επίσης. Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξέτελεσαν τον Πελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι «Ο Πελογιάννης ζει»? Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας, να τον ψυχώσει. Να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή και η ελευθεριά. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει μας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας. Των τραγουδιών τις λεύτερες τροφές. Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί πρωί. Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει. Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό το παλικάρι. Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πορτοσάλτε. Όχι, δεν αντέχω άλλο. Θα τέριαζε κι ένας Πορτοσάλτε μετά από αυτούς. Δεν αντέχω. Μητσοτάκι, μαμιέσαι. Πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο. Δεν πάει όμως ο άλλος ο Άρης. Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε. Όχου, δεν έχεις πλάκα. Δεν έχω. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας,